Jedna z najbliższych osób Tomasza Beksińskiego, Ania Ortodoks, która w teledysku do tego utworu występowała w pelerynie, którą jej zostawił. Druga na zegarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, druga część, którą rozpoczniemy od debiutu. Thank you.

prawda jest taka, że już taką małą płytkę, taki mały long play można złożyć z tego wszystkiego, co Zosia Szklarska nagrała i zaprezentowała. Patrząc w media społecznościowe, artystka coraz bardziej się rozkręca, coraz więcej takich mniejszych koncertów gdzieś i festiwali zalicza, także nie będę ukrywał i nie powiem tego pierwszy raz na antenie, że trzymamy kciuki za Zosię Szklarską, no i za polskich młodych, zdolnych artystów, którzy tworzą, nagrywają i świetnie się z tym czują. Jeszcze raz przypomnę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to a propos polskich artystek, no to teraz duet Hania i Dobrawa.

Mroczny posmak ciał fizyczny, krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie lasem mrocznym, cię nazwała usta rozchylone mam. W jedno ciało się stąpiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych, krąży złota krew. Wbijam palce, opętało mnie. Wbijam palce, także czekamy na nowe nagrania od zespołu Pola. Posmak metaliczny, chyba najczęściej z tej pierwszej płyty emitowany, gdzie Grabek mówi dobranoc. 2:31 dokładnie na naszej radiowej pięciolinii Fismol. Zardzewiałe rogatki już dawno opuszczone, obdrapane klatki schodowe zmęczone. Puste ławki, nastroje wzruszone, jakie jeszcze barwy w zanadrzu masz ty. Spotkamy się wystarczy. Na Polanie. To ostatnia propozycja artysty. 25 minut do godziny 3. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. I na koniec koń, czyli odkrycie tegorocznego OFF festiwalu, a potem wielbłąd, czyli Camel w wykonaniu Fat Freddy's Drop z koncertu w Londynie. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Spokojnej i na pewno nie burzowej nocy.

has gone. I know. Sun is gonna shine again. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. I know. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Kocham na ciebie, patrzę.